Albaștri și senini, păstrează în ei multe amintiri. Ochii tăi albaștri, albaștri și senini, păstrează în ei multe amintiri. Ochii tăi îmi plac tare mult, m-am îndrăgostit și nu pot să-i mai uit. Ochii tăi îmi plac tare mult, m-am îndrăgostit și nu pot să-i mai uit. Tare mult, m-am îndrăgostit și nu pot să-i mai uit.